kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 sierpnia, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już ponad 100 potwierdzonych zakażeń legionellą na Podkarpaciu. W weekend w Rzeszowie czyszczenie sieci wodociągowej. Polska i cztery inne kraje są za tym, by Unia dopłaciła do tranzytu ukraińskiego zboża. Czerwony Krzyż dostał paczkę ze 120 sztabkami złota znalezioną w pociągu w Szwajcarii. Jutro rozpocznie się dezynfekcja wodociągów w Rzeszowie. Ma to związek ze zwiększoną liczbą chorych na legionellozę. Do sieci zostanie wpuszczona większa dawka chloru. Woda będzie też dodatkowo ozonowana i naświetlana promieniami UV. W niedzielę wodociągi będą płukane. Woda z kranu może mieć silny zapach chloru, zwraca uwagę dyrektor techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Robert Potoczny. No najbezpieczniej będzie ją przygotować lub odstawić na długi okres czasu, co najmniej 24 godziny. Ale najkrótszym i najprostszym sposobem jest przygotowanie tej wody i po przygotowaniu będzie można ją było spożywać. Trwa dochodzenie, które ma ustalić źródło zakażenia. W poniedziałek mają być znane wyniki badań 56 próbek wody z sieci wodociągowej. Na Podkarpaciu przypadków zakażenia legionellą potwierdzono już 113, o 37 więcej niż wczoraj. 7 osób zmarło. Polska i cztery inne kraje sąsiadujące z Ukrainą popierają unijne dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża. Minister rolnictwa Robert Telus rozmawiał na ten temat z szefami resortów rolnictwa Rumunii, Węgier, Słowacji i Bułgarii. Po spotkaniu, które odbyło się online, minister Telus powiedział, że dopłaty pomogą zwiększyć liczbę korytarzy solidarnościowych. Popieramy dopłatę do tranzytu. Zaczęła się taka dyskusja w Unii Europejskiej, o tym również mówi komisarz Wojciechowski, że ma być dopłata do tranzytu. Uważamy, że to jest dobry kierunek. Jedno z narzędzi, które będzie regulować albo może tworzyć te narzędzia korytarza solidarnościowe. Dlatego popieramy tą dopłatę. Oczywiście w naszym stanowisku będzie pomysł, żeby to było progresywne, to znaczy w zależności, gdzie to zboże jedzie. To jest w tym naszym stanowisku. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski potwierdził, że w Komisji Europejskiej trwają prace nad mechanizmem wsparcia finansowego Ukrainy w tranzycie zboża. Norwegia to kolejny kraj, który przekaże Ukrainie myśliwce F-16. Obiecał to wczoraj podczas wizyty w Kijowie premier tego kraju. Wcześniej przekazanie F-16 zapowiedziały Dania i Holandia. Zgodziły się na to Stany Zjednoczone, które obiecały też szkolenie ukraińskich pilotów. Docelowo Ukraina otrzyma kilkadziesiąt takich samolotów. Pierwsze egzemplarze mogą się pojawić na ukraińskim niebie do końca roku. Norwegia przekazać może Ukrainie od 5 do 10 maszyn, Holandia zaś 42, a Dania 19 amerykańskich F-16. Myśliwce są potrzebne jako broń używana na linii frontu, mogąca przyspieszyć ofensywę, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Mogą zasypać bombami pierwszą, najtrudniejszą do przejścia linię rosyjskiej obrony. Myśliwce mogą dokonać tam bardzo poważnych uderzeń za pomocą naprowadzanych bomb GBU. Ekspert zaznacza, że zachodnie myśliwce F-16 są Ukrainie potrzebne także do obrony nieba. Ten samolot może przechwytywać i niszczyć rosyjskie rakiety. Jest też przecież myśliwcem zdolnym do niszczenia wszystkich typów maszyn posiadanych przez przeciwnika, od rosyjskich helikopterów po myśliwce. Ukraińcy starają się o otrzymanie także szwedzkich myśliwców Gripen. Po zeszłotygodniowej wizycie w Sztokholmie ukraiński prezydent poinformował, że jego kraj krok za krokiem zbliża się do osiągnięcia tego celu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod jej pracowników. Wykorzystują do tego oznaczenie numeru infolinii Krajowej Administracji Skarbowej, mówi rzeczniczka skarbówki w Olsztynie Renata Kostowska. Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które podają się za pracowników urzędów skarbowych i wykorzystują oznaczenie numeru infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli połączenie i numer telefonu mogą wskazywać na infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych podatników. Oszuści podający się za urzędników skarbowych informują o rzekomym niepłaceniu podatku przez pracodawcę. W trakcie rozmowy takie osoby próbują uzyskać informacje o wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest przelewane właśnie to wynagrodzenie. Urzędy skarbowe zapewniają, że nie prowadzą takiej telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników. Czerwony Krzyż dostał paczkę ze 120 sztabkami złota, która w 2019 roku została znaleziona w pociągu w Szwajcarii. Prokuratura poinformowała, że pomimo śledztwa nie ustalono właściciela sztabek. Paczka została znaleziona w październiku 2019 roku w pociągu jadącym do Lucerny. Była zaadresowana do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. W środku było 120 sztabek złota, które w sumie ważyły prawie 4 kg. Każda miała numery seryjne. Śledczy nie podali wartości kruszcu. Obecnie złoto jest sprzedawane po prawie 60 000 dolarów za kilogram. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest organizacją humanitarną, której siedziba znajduje się w Genewie. Jej głównym celem działania jest pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Trzy medale, każdy innego koloru, wywalczyli dziś w Mistrzostwach Świata w Duisburgu polscy kajakarze. Po brąz sięgnął w Kanadyjce na dystansie 200 metrów Oleksii Koliadycz. Srebro zdobyła kajakowa czwórka pań na 500 metrów w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto oraz Adrianna Konkol. Wreszcie złoty medal, choć w konkurencji nieolimpijskiej, ten złoty medal dla kajakowej dwójki w wyścigu na 200 metrów. Mistrzyniami świata zostały Helena Wiśniewska i Martyna Klat. Wiśniewska i Klat jutro wystartują też w półfinałach na 500 metrów i to jest docelowy start, bo mówimy o konkurencji olimpijskiej. W niej panie walczyć będą o przepustkę na igrzyska w Paryżu. Trwa pierwszy mecz szóstej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Stal Mielec podejmuje Radomiaka. Do przerwy 2-0 dla gospodarzy. Na 1-0 trafił Holender Bert Esseling. Drugiego gola strzelił Łukasz Gerstenstein. Szykuje się niespodzianka. O, w końcu Stal w tabeli jest 13. Radomiak to zespół z czołówki, z 4. miejsca dokładnie. I jeszcze dziś wieczorem w Łodzi drugi mecz kolejki. O 20:30 Widzew zagra ze Śląskiem Wrocław. Po wakacyjnej, niemal miesięcznej przerwie do ścigania wracają za to kierowcy z Formuły 1. Ostatni sierpniowy weekend oznacza Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. Dziś odbyły się dwie sesje treningowe. W pierwszej najszybszy, bez niespodzianki, był Max Verstappen, czyli reprezentant gospodarzy, obrońca tytułu Mistrza Świata i lider tegorocznej klasyfikacji generalnej. W drugim treningu najlepiej spisał się Lando Norris z McLarena. Jutro kwalifikacje na Zandvoort, a w niedzielę wyścig o Grand Prix Holandii. Sobota z przewagą chmur. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą do 23-25 stopni na północnym zachodzie, do 27 w centrum i 31 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu, piątkowy wieczór, czyli czas zaprosić Państwa na listę przebojów trójki. Przed nami notowanie numer 73. Co nas czeka do godziny 22? 20 piosenek z notowania i 13 propozycji. Serdecznie zapraszamy. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Szybciutko przypomnijmy sobie, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem. Na trzecim była Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Miejsce drugie przed tygodniem to Kacperczyk, Syn Okiennika. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Na samym szczycie przed tygodniem Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Jak bardzo namieszali Państwo w 73. wydaniu listy przebojów trójki, czyli jaki jest efekt Państwa całotygodniowego głosowania na lptpolskieradio.pl? Przekonamy się do 22. 20 piosenek w zestawieniu czeka, ale najpierw pierwsza z tych 13 propozycji. Black Pumas, More Than a Love Song. Proszę posłuchać. Sometimes when you start to lose your mind, just grab yourself. sister's hand and fly together. Black plumes show 'em how. The blues birds fly together. Fly together. Więcej niż piosenka o miłości, More Than a Love Song, Black Pumas. To jest zwiastowanie tego, co wydarzy się jesienią, a dokładnie 27 października. Wtedy ma pokazać się drugi album Black Pumas. Wiadomo, że będzie nosił tytuł Chronicles of a Diamond, a More Than a Love Song to jest pierwszy singiel, który właśnie ten album zapowiada. To była pierwsza z 13 propozycji 73. wydania listy przebojów trójki. No to otwórzmy w takim razie dzisiejsze zestawienie, a na miejscu 20. mamy nowość, a więc właśnie taką piosenkę, która jeszcze przed tygodniem propozycją była. To Smolik i Kev Fox, Smoke and Mirrors na 20. The face. Smoke and Mirrors, duetu Smolik i Kev Fox na miejscu 273. wydania Listy Przebojów Trójki, a więc można powiedzieć, że dzisiejsze notowanie zostało zainaugurowane. Czekamy na Państwa telefony. Dzisiaj taki oto temat, w związku z tym, że powolutku rozkręca nam się weekend. Załóżmy hipotetycznie, że znajomi mówią, wpadniemy do Was wieczorem, a czasu niewiele. Co Państwo zaproponują? Mają Państwo jakieś sprawdzone triki, metody, sposoby, jak wybrnąć z tej sytuacji? 2, 2 i 7 trójek. No, ciekawy jestem Państwa pomysłów. Na miejscu 19 mamy kolejną nowość, a więc kolejna piosenka, która przed tygodniem była propozycją, ale wystarczająco dużo głosów od Państwa dostała, aby znaleźć się w zestawieniu. To Lanberry i jej Nothing Hill. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Na 19 nowość w 73 wydaniu Listy Przebojów Trójki Lanberry i jej Nothing Hill. Zanim miejsce 18, to czas na kolejną propozycję tego wydania Listy Przebojów Trójki. Tym razem swoją propozycję ma dla Państwa Justyna Grabasz z redakcji muzycznej Trójki. Proszę posłuchać, co wybrała i w jaki sposób swój wybór uzasadniła. Zostałam postawiona przed niełatwym zadaniem, bo wybrać jeden utwór do listy jest moim zdaniem dużo trudniej niż znaleźć 10, które nam się podobają. Szczególnie, że dobrej muzyki pojawia się ostatnio naprawdę sporo. Na szczęście się udało, mój wybór padł na kompozycję Rain Catchers, za którą stoi prawdopodobnie dobrze Państwu znana Birdie. Artystka debiutowała w roku 2014, wtedy też wypuściła w świat między innymi jeden ze swoich najpopularniejszych utworów, czyli People Help the People. Teraz przyszedł czas na jej piąty album Portraits, płyta ukazała się dokładnie tydzień temu, 18 sierpnia, a promował ją między innymi właśnie singiel Rain Catchers. Przepiękna muzyczna propozycja, tak jak cała płyta Portraits inspirowana latami 80. i w dużej mierze również muzyką Kate Bush, którą bardzo na tej płycie słychać. Piękna melodia, dynamiczne partie skrzypiec i ten tytułowy deszcz, który również można w tym utworze usłyszeć. Wszystko to się składa na naprawdę świetnie rozbudowaną i znakomicie brzmiącą całość. Birdie i Raincatchers. Synoptycy zapowiadają deszcze, ale pewnie więcej na ten temat usłyszą Państwo słuchając serwisów trójkowych najbliższy o 20. A to Rain Catchers i Birdie, czyli kolejna propozycja 73. wydania listy przebojów trójki. Po 22. będą Państwo mogli już zapoznać się z tym notowaniem, no i wtedy już nawet już można byłoby zagłosować, jeżeli piosenka przypadła Państwu do gustu. A dziś pytamy Państwa, no taka sytuacja. Jest piątkowy wieczór, znajomi mówią, wpadniemy, czyli trochę zaskoczą nas tą decyzją. Co Państwo robią? Co Państwo przygotują? Jak Państwo z tej no, niełatwej, dość szybkiej, dynamicznej sytuacji wybrną? Sprawdzone, tylko sprawdzone metody 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 18 mamy awans. Przed tygodniem to była nowość, przed tygodniem to było miejsce 20. To Marta, fajnie byłoby nam. Fajnie by było nam. To Marta, to miejsce 18.73 wydania listy przebojów Trójki. Zanim miejsce 17, to telefon od państwa w sprawie, jak państwo reagują. Znajomi dzwonią i mówią, wpadniemy. A państwo na to? Ja w takiej sytuacji, jak znajomi się zapowiedzą, to mówię, że jestem z żoną na łódce na jeziorze i wypływamy na łódkę i słuchamy Trójki. Ahoj, serdecznie pozdrawiamy. Taka sytuacja, znajomi się zapowiadają z niezapowiedzianą wizytą. Jak państwo reagują? Wymyślają państwo jakiś scenariusz, czy jednak podejmują państwo wyzwanie? Jeżeli tak, to tylko sprawdzone sposoby. 2, 2 i 7 trójek. Czyli rozumiem, że są tacy, którzy mówią adie. A Rammstein i adie to jest miejsce 17, zresztą tak jak przed tygodniem. Trochę więcej o Adie grupy Rammstein opowiadam Państwu w naszym cyklu LPT Extra, ale tego to już proszę szukać w naszych mediach społecznościowych. To było miejsce 17.73. wydania Listy Przebojów Trójki. Znajomi zapowiedzieli niezapowiedzianą wizytę, a Państwo na to? Przede wszystkim tak się nie robi, bo trzeba kogoś zawiadomić, że przyjdziemy, to się ktoś będzie miał czas na przygotowanie. Ale skoro uważają, że tak można, to ja bym się nie wysilała, jeśli chcą zjeść u mnie kolację, to nie zjedzą. Herbatka, dyżurne paluszki. Dziękuję. A, czyli jednak chłodne przyjęcie. 2, 2 i 7 trójek. Jak wybrnąć z takiej sytuacji, gdy znajomi wpraszają się troszkę niezapowiedzieni, niezapowiedziani. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje, a teraz czas na kolejną propozycję 73. wydania Listy Przebojów Trójki. Przed miesiącem ukazał się 9. album grupy Blur. 3. singiel zwiastujący tę płytę jeszcze przed jej wydaniem. To było Barbaric. Proszę posłuchać. Now where are we going? Let what comes? Pearl Barbaric to propozycja 73. wydania listy przebojów trójki. No to pędzimy z notowaniem. Na miejscu 16 wylądowała Greta Van Fleet, Meeting the Master. Miejsce niżej niż przed tygodniem na 16. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Słuchają Państwo 73. wydania listy przebojów trójki. 4 miejsca niżej niż przed tygodniem. Anna Rusowicz, co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniła za błogą wolnością. Statki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała? I w uścisku trzymała nam serca. potrzeba, było nic więcej. Za wyjątkiem bliskości ciała, co się stało z nami najdroższy, gorycz słów tak gardło zaciska. Pewnie się musimy stracić, by się móc na nowo. Anna Rusowicz na miejscu 15. Teraz kolejna propozycja. Grzegorz Kupczyk. O, chyba nie trzeba tego pana przedstawiać bliżej. Wokal grup Turbo i Ceti ostatnio zaskoczył zupełnie ciekawą interpretacją takiego jednego z najważniejszych przebojów w repertuarze grupy Iron Maiden, Wasted Years. Jak zaśpiewał to Grzegorz Kupczyk? Proszę posłuchać, to propozycja. Stand. I realize you.